Дяк Бацяноўскі тоіць крыўду на свайго суседа Лабановіча. Хто ён за такі, што не хоча зайсці да яго старога паважанага чалавека, 29 гадоў праслужыўшага каля святога алтара? Яшчэ не было тут ніводнага настаўніка і настаўніцы, хто б выказаў дзяку такую знявагу, абмінуўшы яго дом. Нават Іван Пракопавіч Бяляўскі, казённы ляснічы, хіба ж можна параўнаць такую асобу з гэтым настаўнікам, зайшоў з візітам, калі прыехаў сюды 5 гадоў назад, і цяпер наведвае, як бывае ў ляснічага, і сам ён, дзяк Бацяноўскі, які адукаваны, разумны чалавек, якую пенсію бярэ. Ды з кім наогул не знаецца дзяк Бацяноўскі? Людзі, можна сказаць, з прозвішчамі на ўсе 12 святы складаюць кола яго знаёмства: Спаскі, Успенскі, Благавешчанскі, Уздвіжанскі, Увядзенскі, Богаяўленскі, Срэцінскі і іншыя. Это калі ўзяць па духоўнай лініі. А калі далучыць сюды людзей свецкіх, не злічыш? І наогул падазроным здаецца яму сусед. То адзін цягнецца, тоіцца па завуголлю, то шушукаецца з людзьмі небяспечнымі, як гэты Аксён Каль, і поначы соваецца, як злодзей па пустых дарогах. Нешта ж ёсць такі ў яго на думках. І дзяк пачаў трохі прыглядацца да свайго суседа. Сяды тады праходзіць ён каля школы, заглядаючы ў вокны. Часамі прыпыніцца і вуха прыложыць, каб улавіць хоць колькі слоў і па іх крышку разгадаць сэнс тае гутаркі, што вядзецца там за акном. Іншы раз ён ціхенька адчыніць веснічкі і увойдзе ў двор школы, зазірне ў пакойчык сумежны з кухняю і ў самую кухню, бо ў дзяка Бацяноўскага розныя бываюць падазрэнні і дагадкі. Але такім спосабам дабіцца яму чаго-небудзь пэўнага ніяк не ўдаецца, і сусед застаецца для яго некаторою загадкаю. Аднак дзяк ад свайго не адступаецца. У яго ёсць і іншыя спосабы дазнацца таго, што яго цікавіць. Ён толькі не хоча спяшацца з гэтым. Нідзе не дзенецца, і ў святым пісанні сказана: «Нічога няма патаемнага, што не стане яўным». Старожка Ганна часамі заходзіць да пападзянак для сякіх такіх паслуг, і наогул яе не цяжка сустрэць і пагаманіць з ёю. «Ну, здарова, Ганна», — запыніў аднойчы яе дзяк. «Здаровенькі булы», — адказвае старожка, трохі здзіўленая дзякоўскай увагою, хоча далей ісці. «Ці скора ж ты мяне на радзіны заклічаш?» — здалёк пачынае дыпламатычна гутарыць дзяк. Ён наогул пагаманіць з жанчынамі любіць, хоць ужо чалавек і стары. Дзячы хіш у яго няма? Памерла. Она усміхаецца. «Што сказаць на гэта?» «Не ведаю», — адказвае. «Ну як жа ты не ведаеш? Добры гаспадар ведае, калі яго карова ацеліцца. А ты свае прыгоды не ведаеш, а? Хіба ўжо справа такая заблытаная, або айцоў многа?» «Бацька то адзін, але і таго няхай халера задушыць», — гугніць Ганна. «А гэты ж да цябе не падкочваецца?» «А нашто вам усё ведаць?» Анна бачыць усю нікчэмнасць дзякоўскай плявузгоды, і ёй зусім не хочацца весці з ім такую гутарку. Яна борзда заварочваецца, ідзе ў школу, а дзяк усміхаецца, праводзіць яе вачамі, ён трохі нездаволен вынікам размовы, бо нічога не ўдалося дазнацца, наадварот. Цяпер ён яшчэ болей збіты з тропу яе адказам: «А нашто вам усё ведаць?» Трохі раздумаўшыся, дзяк матае гэты адказ сабе на вус і галавою трасе. Ах, гэтыя ціхія маладыя людзі! Іх сапраўдную існасць даўно вызначыла народная мудрасць. У ціхай букце чэрці водзяцца. Гэтае меркаванне да некаторай ступені задавольвае дзяка, але поўнага заспакаення не дае. І ён не адводзіць вока ад свайго суседа. І многа чаго ў настаўніку паказваецца яму дзіўным. Вось хоць бы і са старожкаю гэтаю. Няўжо не мог бы знайсці сабе стоража, або нават і маладзіцу, ну, няхай бы сабе і не толькі для старажоўскіх абавязкаў. Але нашто трымаць гэтую безносую? Якая тут прычына хаваецца? Нечыстая тут справа. Далей. Купляе падарункі сваім вучням. Ніхто гэтага не робіць. Які дурань будзе выкідаць так сабе грошы? Напэўна ж, тут павінна быць нейкае сваё меркаванне. А таксама і з сялянамі штось дужа знаёмства заводзіць. Глядзі, што той, то другі, то па некалькі разам на яго кватэру заходзіць. І хто ходзіць? Людзі, што ў сяле ніякай вагі не маюць, а калі і маюць, дык у дрэнны бок, як гэты аксён каль. Сама сабою напрошваецца думка. Дэмакрат і смуцян. Сям там пры здарэнні дзяк з кім-небудзь аб суседзе загаворыць. Цікава ведаць, як людзі пазіраюць на гэта. Калі гэтыя ўсе факты былі вылажаны айцу Мікалаю, бацька наўперад махнуў рукою, засмяяўся сваім працяглым смехам, потым падумаўшы, перавёў вочы ў неазначаныя прасторы, нарэшце кіўнуў галавою направа і налева і сказаў: «Всё можа быць». Такому заключэнню можна было знайсці падмацаванне ў газеце «Свет», якую выпісваў айцец Мікалай. Іван Пракопавіч, казённы ляснічы, лысы чалавек гадоў пад 40, бліснуўшы сваімі быстрымі і вострымі вачамі, зазначыў: «Пустое. Семінарскі ідэалізм яшчэ не зусім выветрыўся». А пісар вывеў такое заключэнне: «Папулярнасці сабе шукае». Хоць у гэтых поглядах розных асоб на аднаго чалавека і не было згоды, тым не меней дзяк не толькі не адступіўся ад свае думкі, а наадварот яшчэ больш умацаваўся ў ёй, бо ўсё ж такі паводзіны яго суседа не зусім людскія. Людзям збоку гэта не так у вочы кідаецца, але старога дзяка не ашукаеш. Не, да настаўніка трэба прыглядацца, і трэба быць асцярожным, бо сусед, відаць, таксама асцярожны. Не дарма ж ён тады, правёўшы з кватэры аксёна, хадзіў каля рэчкі, каб дазнацца, хто быў пад акном, і спаткаў яго, дзяка. Пазнаў яго ці не? Каб не даць суседу прычын думаць благое аб сабе, дзяк надумаўся сам наведаць Лабановіча як-небудзь вечарком. Дзяк зайшоў з двара і пастукаў у кухню. Ганна адчыніла дзверы. «Добры вечар, Ганна», – паздароўкаўся дзяк. «Дома, настаўнік». Лабановіч адчыніў дзверы ў сваю кватэру. «Не заходзіце вы да мяне? Дык я сам завітаў па суседству да вас, і добра зрабілі. Сядайце, калі ласка, а вы мне выбачайце, што да гэтага часу не зайшоў да вас. Нават і сёння збіраўся», – салгаў настаўнік. «Ой, ці ж праўда?» – пытае дзяк і хітра прыжмураным вокам глядзіць на суседа. «Ну, нелоўка мне і апраўдвацца, бо я... Вінаваты перад вамі, пахвальна. што хоць віну сваю прызнаеце. Я заўсёды паважаю старэйшых ад сябе. А як у святым пісьме напісана на гэты выпадак? — пытае дзяк. Перад ліцем седагаво стані і пачці ліцы старча, — павучняўску адказвае Лабановіч. Святое пісанне, пісьмо святое ведаеце, але па святому пісьму не паступаеце. У голасе дзяка чуваць дакор. А хто жыве па святому пісьму? Святое пісьмо забараняе мець крыўду на каго б там ні было. А вы на мяне крыўдуеце? Хавай Божа, ніякай крыўды не маю на вас. Кожен волен жыць, як знаходзіць лепей, гаворыць дзяк і аглядае пакойчык. А нічога сабе кватэрка ў вас. Дзяку трэба што-небудзь казаць, і ён паўтарае. А нічога кватэрка. Наступае кароткая маўчанка, настаўнік хоча загаварыць, але гутарка не клеіцца, яго выручае дзяк. Не маркотна вам аднаму. Лабановіч ажыўляецца, хапаецца за гэтую думку і кажа, што яму зусім не маркотна, што ў яго ёсць работа ў школе, а вечарам ён то чытае, то рыхтуецца да наступнага школьнага дня. А я да вас думаў нейк зайсці, але тут хтось быў, і я не хацеў замінаць вам. Вы мне ніколі не заміналі б. Калі ласка, заходзьце, гаворыць настаўнік, і тут жа думаю, лепш было б, каб ты не заходзіў. Гутарка зноў прыпыняецца. Ну, а як у вас хор? Нарэшце пераходзіць дзяк на дзелавы грунт. Ніяк. Мітрафан Васільевіч быў арганізаваў хор. І нічога сабе спявалі ў царкве. Вам бы толькі падтрымаць яго. Ведаеце? Благачынне царкоўнае ад гэтага многа залежыць. Мітрафан Васільевіч дасціпны быў настаўнік, і памяць аб ім не памрэ ў выганаўскай школе. Пачынаюць хваліць Мітрафана Васільевіча, хваліць няшчыра і фальшыва. А цяпер яму падвышэнне далі, кажа дзяк, назначылі ў горад у прыходскае вучылішча, а там, ведаеце, настаўнікі ўжо і форму сваю маюць з бліскучымі гузікамі і шапкі з цэшкамі носяць, як чыноўнікі. Мітрафан Васільевіч гэта заслужыў поўнай меры, скрозь прытоенае насміханне атэстуе свайго папярэдніка Лабановіч. Умеў чалавек паставіць сябе, заўважае дзяк. Так, гэта не ўсім удаецца. Не закапаў сваіх талентаў у зямлю. Нудная нікчэмная гутарка ідзе з кароткімі перапынкамі, цячэ як гнойная вада па брудным раўчаку, дзяк сядзіць ужо з добрую гадзіну і не збіраецца дамоў. Ты што яму дома рабіць? Не ведае дзяк, куды дзець свой час. Гаспадарка яго невялікая, Даша адна спраўляецца з ёю. Даша маўклівая, сур'ёзная, замкнутая ў сабе дзяўчына, аб чым яна думае, хто яго ведае, аб тым, што ў яе на сэрцы. Яна ні з кім не гаворыць і нават бацьку не адкрываецца. Праўда, бацька не надта і стараецца зірнуць яе сэрца. Ён ведае, што ёй даўно пара замуж, але дзе ты возьмеш цяпер таго жаніха? А Даша сама зацялася на маладых людзей, бо што ж ёй застаецца рабіць? Дзяк сядзіць, часамі пазірае на свае вывернутыя пальцы, штось думае, і хітраватая ўсмешка прабягае ў прыжмураных вачах. Нецікава сядзець са старым дзяком, сухі, нішчымны, як абмалочаны сноп. Некім старэцкі скептыцызм прабіваецца ў яго словах, затхласцю мінуўшчыны аддае яго размова. І сам ён, прапахлы царкоўнымі канонамі, выпетранымі і бяздушнымі лампадным алеем і воскам царкоўных свечак, здаецца нейкім прыкрым архаізмам, варожым да ўсяго, што свежа і молада. Сяды тады кратком кідае настаўнік погляд на дзяка, і быў жа каліш чалавек маладым, які быў ён юнаком, снуюцца думкі ў галаве настаўніка. Напэўна ж, былі ў яго тады нейкія імкненні, чагось чакаў ад жыцця чалавек. Як стаўся ён такім заскарузлым, сухім і чэрствым. Дзяк пачынае карцець яму назаляць, замінаць. А той сядзіць сабе, пакурвае суседавы папяросы, разглядае свае кратовыя лапы рукі. Лабановіч не знаходзіць, аб чым гаварыць з ім, не ведае, як падтрымаць гутарку. Разам з дзяком ён пераводзіць вочы на яго рукі, запыняе на іх увагу, нарэшце не вытрымлівае і пытае: «А чаго гэта ў вас такія рукі, Амос Адамавіч?» Амос Адамавіч, так завецца дзяк, глядзіць на свае дзіўныя лапы, растапырыўшы пальцы, усміхаецца і кажа: «Ад старасці і ад раматусу». Старэе чалавек, змяняюцца і формы яго цела. «Не красіць, мілы мой, старасць чалавека. А вы ведаеце, чым лячуся я ад раматусу?» «Чым?» «Крапівою. І вельмі памагае». «Як жа вы лечыцеся крапівою?» «А вот і рву крапіву, і б'ю ёй па руках. Ой, насячэш іх, і адразу лягчэй робіцца. А дактары не ведаюць лекарства ад раматусу. Крапіва – найлепшае лекарства. А зімою як вы лечыцеся крапівою?» «Зімою горш. Не расце крапіва?» «Это добра свеженькаю». І расказвае дзяк аб вялікай вартасці крапівы. А каб здаровым быць, то часамі не шкодзіць наогул пасеч сябе крапівою. Ад крапівы пераходзіць ён у мінулае. Тады людзі ніякіх дактароў не ведалі і былі здаровыя. Наогул даўней жылося лепей. Прадукты былі танныя. Ой, за 3 капейкі чорт ведае, чаго можна было купіць. І людзі былі лепшыя. Вядзе гутарку Амос Адамавіч нецікавую, усім вядомую, многа разоў чутую. Прыплятае сюды нейкага спраўніка, як ён са смятаны маслёнку рабіў. Ой, бедны настаўнік глядзіць на гадзіннік, а дзяк не зважае. Здаецца, ніколі не выйдзе ён адгэтуль. Так праходзіць увесь вечар. «Вы, мусі быць, позна спаць кладзяцеся?» – пытае настаўнік. «А як калі?» – адказвае дзяк, ды зноў сядзіць, пазірае на свае вывернутыя пальцы. «Ух, чтоб ты лёг, ды не прачнуўся больш!» – думае Лабановіч і не можа дачакацца, калі госць яго пойдзе дамоў.